baš si ovde došla, ko da sam ti bilo ko, kaj mene s njim si prošla, da mučiš me i boliš, zar mora ovoliko, neću da te pitam što, za tebe sam niko. Poručit ću ti pesmu, za mene dupla vodka, da proslavim što te vidim i tvog novog momka. Poručit ću ti pesmu i ona nek ti kaže da volim te i ne volim, bilo šta ti traže. I sepaj srce ovo se cigana živo, najbolje ti si stala šta mu prija. I nemoj da me žališ da ti bude krivo, isteraj sve do kraja, budi bilo čija. I stepaj srce ovo se cigana živo, dok traje ova pesma, dok još nije stala. Za mene ako pita da li si me znala, reci mu nebitno, pijana budala. Čeka, za ovo što mi radiš ti, za to nema leka. Koliko još da pijem, a ostanem pri sebi, te da se sakrijem, da ne smetam tebi. Poručit ću ti pesmu, za mene dupla motka, da proslavim što te vidim i tvog novog momka. Poručit ću ti pesmu i ona nek ti kaže da šta ti draže. I sepaj srce ovo se cigana živo, najbolje ti si znala šta mu prija. I nemoj da me žališ da ti bude krivo, isteraj sve do kraja, budi bilo čija. I sepaj srce ovo se cigana živo, dok traje ova pesma, dok još nije stala. Za mene ako pita da li si me znala, reci mu nebitno, pijana budala. Srce ovo se cigana živo, najbolje ti si znala šta mu prija. I nemoj da me žališ da ti bude krivo, isteraj sve do kraja, budi bilo čija. I stepaj srce ovo se cigana živo, dok traje ova pesma, dok još nije stala. Za mene ako pita da li si me znala, reci mu nebitno, pijana budala.